jakością wstaniecie od stołu. Aflofarm. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 kwietnia, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Wielki Piątek wierni przejdą w drogach krzyżowych, nie tylko w świątyniach, także górskimi szlakami. Do aresztu trafił podpalacz z Podkarpacia. W poniedziałek wzniecił pożar domu, w którym były jego dzieci. W serwisie też rozmowa z pracownikiem Muzeum Witrażu w Krakowie. To on być może będzie odnawiał paryską katedrę Notre Dame. Kościół katolicki obchodzi drugi dzień Triduum Paschalnego, Wielki Piątek, upamiętniający śmierć Chrystusa na krzyżu. W kościołach będzie odprawiana liturgia męki pańskiej. O 14:00 mieszkańcy Częstochowy i pielgrzymi przejdą wałami wokół Jasnej Góry w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Jasnogórska Golgota, Droga Krzyżowa, to miejsce szczególnie obodlone. Ta wielkopiątkowa ma szczególny wymiar. Kalwaria się kojarzy konkretnie właśnie z Chrystusem, jego męką, ale też ta obecność Marii jest tu bardzo ważna. Mówił rzecznik Jasnej Góry, ojciec Sebastian Matecki. Nie tylko w świątyniach modlą się wierni. W Bieszczadach część turystów, zgodnie z wielkopiątkową tradycją, maszeruje, odprawiając w górach Drogę Krzyżową, mówi naczelnik bieszczadzkiej grupy GOPR Krzysztof Szczurek. Wiemy, że kilkanaście pielgrzymek w różne rejony poszło. Począwszy od Jasła, Smereku, Chyrlatej, Wielkiej Rawki, Tarnicy. Na pewno sporo takich grup się wybierało w te rejony, głównie ekipy z PTTK-u. Widzialność jest określona jako bardzo dobra, żadnego opadu, śmiało można wędrować. W całej Polsce słonecznie i bez deszczu. To ważne dla tych, którzy wyruszają na święta. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwają policjanci, którzy rozpoczęli akcję Wielkanoc 2019, mówi Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę między innymi na trzeźwość kierujących, na nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie i wyprzedzanie pojazdów przed i na przejściach dla pieszych, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Akcja potrwa do wtorku. W ubiegłym roku w okresie świąt Wielkiej Nocy na polskich drogach doszło do 238 wypadków, w których zginęły 23 osoby, a 303 zostały ranne. Policjanci zatrzymali blisko 900 pijanych kierowców. Sąd aresztował tymczasowo mężczyznę, który w poniedziałek w Chównikach koło Przemyśla podpalił dom. W środku była dwójka jego dzieci, rodzeństwo w wieku 16 i 18 lat. Policjanci przyjechali zawiadomieni przez domowników, że pijany ojciec, który miał zakaz zbliżania się do nich, demoluje ogród i dobija się do drzwi, relacjonuje Anna Klea z podkarpackiej policji. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że mężczyzna podpalił elewację drewnianego domu. Na szczęście jego mieszkańcy zdołali w porę zareagować i ugasili pożar. 43-latka znaleziono w lesie, został zatrzymany. Alkomat wskazał w jego organizmie ponad 3 promile. Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swoich najbliższych oraz uszkodzenia budynku jednorodzinnego. Grozi mu do 3 lat więzienia. 29-letnia dziennikarka zginęła w Londonderry w Irlandii Północnej. Wieczorem doszło tam do ataku na policję i zamieszek. Śledczy traktują to jako akt terroru ze strony irlandzkich separatystów. Zaczęło się od przeszukań policyjnych w Derry. W kierunku policji rzucono około 50 koktajli Mołotowa. Dwa samochody podpalono. Według relacji świadków uzbrojony człowiek wyłonił się z rogu i strzelał na oślep w kierunku samochodów policyjnych. Zginęła 29-letnia dziennikarka. Uważamy to za atak terrorystyczny, a najbardziej prawdopodobni sprawcy to działacze Nowej Iry, stwierdził Mark Hamilton z lokalnej policji. Zabójstwo potępiły zgodnie przywódczynie DUP, partii chcącej utrzymania więzów Belfastu z Londynem, oraz Sinn Féin, ugrupowania marzącego o zjednoczeniu Irlandii. Od porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło krwawe napięcia, mija 26 lat. Szereg pomniejszych organizacji, na przykład Nowa Ira, nie złożyło jednak broni. To byłby zaszczyt pracować przy odtworzeniu witraża z Notre Dame, przyznaje Piotr Ostrowski z Muzeum i Pracowni Witrażu w Krakowie. Właśnie ta pracownia miałaby zgodnie z obietnicą prezydenta Krakowa pomóc w odbudowie jednego z okien paryskiej katedry. Nie wiadomo jeszcze jednak, czy witraże trzeba będzie zrobić od podstaw, czy część kawałków szkła przetrwała, mówi Piotr Ostrowski. Temperatura topnienia ołowiu jest daleko niższa niż temperatura szkła, więc jeżeli żywy ogień trawił te witraże, to w pierwszym momencie musiał się stopić ołów, więc te wszystkie małe szkiełka pozbawione konstrukcji poleciały najprawdopodobniej na dół. To jest to, co pewnie dziennikarze nazywają tą eksplozją. Pożar zniszczył część katedry Notre Dame w poniedziałkowy wieczór. Prezydent Francji zapowiedział odbudowę świątyni w ciągu 5 lat. Zdaniem ekspertów może to potrwać znacznie dłużej. Polskie Radio przyłączyło się do apelu o wsparcie finansowe odbudowy katedry. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wyjątkowa to jest chwila dla nas wszystkich, którzy dzisiaj słuchamy. I tak, Panie Michale, powiedziałeś, że dla wierzących, ale ta godzina dzisiejsza Wielkiego Piątku i moment śmierci Jezusa na krzyżu jest dla wszystkich. Dla tych, którzy dzisiaj mogą powiedzieć, ja wierzę, ale i dla tych, którzy mówią, ja nie wierzę. Dlaczego siostra wybrała w swoim życiu właśnie bycie bardzo blisko śmierci? Prowadząc hospicjum, siostra w zasadzie doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest ten ostatni etap ludzkiego życia. Był nawet taki czas podobno, że siostra liczyła tych, którzy umierali obok siostry. Ale po 5000 siostra przestała. Tak. I ja dzisiaj mogę, patrząc w tył, powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za tą chwilę, w której trafiłam właśnie w misję hospicyjną. Ale to wszystko się gdzieś jakoś konsoliduje w tym moim wyborze życia zakonnego, bo powiem, ja nigdy nie chciałam być siostrą zakonną. Uciekałam od tego gdzieś w wieku dziecięcym. Ja nigdy nie widziałam siostry zakonnej, tylko księdza. I mojej mamie, nie wiem, może miałam 6 lat, mówię, jak dorosnę chcę być księdzem. Mama mówi, że jesteś dziewczynką, więc księdzem nie możesz być, ale siostrą zakonną. I pamiętam, że mnie zawiozła do Szczecina, żeby mi pokazać siostry zakonne. Od tego czasu do zakończenia podstawówki czułam, że chcę być siostrą zakonną, ale później byłam zwykłą dziewczyną w zwykłym środowisku. Marzyłam o tym, żeby skończyć szkołę, skończyć studia, założyć rodzinę, mieć dzieci. I właśnie to było coś przedziwnego, że zawsze byłam otwarta na takie prowadzenie, Boże, Ty mi pomóż. I jednak Pan Bóg prowadził w innym kierunku. Wprowadził w kierunku dla mnie niepoznawalnym, ale właśnie do momentu, kiedy powiedziałam, że będę siostrą zakonną. I dla mnie ten wybór bycia siostrą zakonną to była taka decyzja przekierowania swojego życia dla drugiego człowieka, że moment, kiedy nakładam na siebie habit, ja już nie jestem dla siebie. Ja jestem dla Boga w drugim człowieku i ma być to służba. Ja się bardzo bałam tego, bo cały czas, już w tych pierwszych latach, cały czas była we mnie walka, kim mam być, czy nie zawiodę Boga, czy nie zawiodę człowieka. I moje współsiostry już właśnie napisały do przełożonych prośbę o złożenie ślubów wieczystych, a ja mówię, nie, mi wygasa termin ślubów, wrócę do świata, bo ja się czuję za słaba. Ale pamiętam, że kiedyś właśnie tuż przed składaniem ślubów wieczystych na jakieś 3 miesiące zostałam poproszona jako ekspert, żeby pojechać do Ziemi Świętej z ekipą telewizji, robili film. A ja po prostu byłam po teologii wtedy, że będę ekspertem. Pojechałam z taką misją wewnętrzną też, nie tylko jako eksperta, ale Boże, daj mi swoje światło, czy mam złożyć śluby wieczyste, bo ja się boję, ja się czuję słaba. Ja nie wiem, czy mówiąc, że ślubuję Bogu na zawsze, to na zawsze będzie 100%. Czyli ta podróż była takim swoistym testem, czy siostra dostanie sygnał. Dokładnie. I chodziłam i w Betlejem, i w Ogrodzie Oliwnym, i na Golgocie, i w miejscu właśnie, gdzie dzisiaj dotykamy tego miejsca. Całowałam właśnie miejsce, gdzie stał Jezusowy krzyż i była cisza. Ja nie wiedziałam, czy po powrocie do Polski złożę te śluby wieczyste, czy nie złożę. Mijał czas, ja cały czas wołam, Boże, daj mi znak, Boże, daj mi znak. W dniu wyjazdu byliśmy nad sadzawką Betesda. Jest opis tej sadzawki, że kiedy następowało poruszenie wody, pierwsza osoba chora, która wchodziła do tej wody, bywała uzdrowiona. I od wielu lat tam siedział człowiek, który czekał, że wejdzie i zostanie uzdrowiony, ale ktoś go wyprzedził. I kiedy Jezus pyta, dlaczego nie wszedłeś? On odpowiada, Panie, bo nie mam człowieka, który by mnie doprowadził, który by mnie wprowadził do tej wody, który, po prostu mówiąc, by mi pomógł. I w tym momencie, kiedy ja przeczytałam te słowa, siedząc w tym miejscu, dla mnie w tym momencie, ja bym powiedziała, zatrzęsła się ziemia mojego egoizmu, zatrzęsło się wszystko, moja ciemność zginęła, było światło, że ja jestem człowiekiem, który jest przy sadzawkach ludzkiego życia. Każdy ma jakiś swój problem i potrzebuje kogoś, na kim się będzie mógł oprzeć i ten ktoś go doprowadzi w różne sadzawki uzdrowień, uleczeń, powiedziałabym, bliskości, czułości, pomocy, otulenia, przytulenia, uściskania. Ja już wiedziałam, że ja mam być tym człowiekiem, żeby nie było pustki, bo ktoś będzie cierpiał, bo nie dostanie mojego daru. I tu się znowu jak gdyby złączyły dwie ręce tej mojej wcześniejszej decyzji, że chcę być cała dla człowieka i mam go doprowadzić do jego sadzawki, jego wewnętrznych potrzeb i uzdrowień. I powiedziałam Panu Bogu tak na zawsze. I obrączkę ślubów wieczystych mam zawsze przy sobie, całuję ją i mówię: Boże, daj mi siłę, żeby wystarczyło na wprowadzanie do sadzawki ich życia każdego, kogo na mojej drodze życia postawisz. I w pewnym momencie pojawili się chorzy, misja hospicjum. Tak, i zaczęła siostra wprowadzać tych chorych do tej sadzawki. Ale muszę jeszcze zapytać o tę decyzję wcześniej. Dlaczego powołanie, dlaczego habit? Siostra była taką bardzo kolorową, fajną, młodą osobą, podobną do cyganki, z długimi czarnymi włosami, uwielbianą przez chłopaków. Nie było żal siostrze zostawiać czegoś? Był żal, ale właśnie gdzieś w głębi serca odnajdywałam te głębsze wołania, pełniejsze pragnienia ludzi, że właśnie mam być dla. Ja byłam nawet zaręczona. W młodzieńczym wieku ja chodziłam do kina, chodziłam na zabawy, na dyskoteki, ja śpiewałam. W mojej rodzinnej miejscowości założyłam dziecięco-młodzieżowe kółko teatralne. Gdzieś tam pisałam wiersze. Siostra żyła pełnią życia, dokładnie, takiego doczesnego, świeckiego. Dokładnie. I stąd moje pytanie, bo przecież świeckość to nie znaczy, że nie można pomagać innym ludziom. Mogła siostra zostać lekarzem. Nawet było to moim pragnieniem, kiedy myślałam o wyborze drogi życiowej i zawodu, chciałam, żeby to się dokonało, żebym była lekarzem. Ale ta świeckość była właśnie taka bardzo mocno przeniknięta postawą właśnie osoby oddanej Panu Bogu przez drugiego człowieka. I ja bym to w tym momencie powiedziała, ja to wyssałam jakiś czas temu, wiele miesięcy było to powiedziane w innym kierunku, ale z piersi własnej mamy. Moja mama za pomaganie właśnie Żydom, naszym braciom wierze, została uwięziona w obozie koncentracyjnym na Majdanku. I kiedy jako nastoletniej dziewczynie, może miałam wtedy ze 12 lat, zaplatała mi te długie warkocze, ja jej zadałam pytanie: mamo, czy ty się nie bałaś wtedy pomagać? Przecież wiedziałaś, co ci grozi. I ona spokojnie zaplatając te moje warkocze mówi: dziecko, zapamiętaj, kiedy człowiek jest w potrzebie, nie wolno się bać. I te jej pełne miłości słowa, takiej mocy, po powiedziałabym dramacie obozu koncentracyjnego, to każdy z nas wie, kiedy człowiek jest w potrzebie, nie można się bać. Ja po prostu wnosiłam w naszą codzienność, żeby być dla człowieka w potrzebie. Ja w tym wzrastałam i zawsze miałam otwarte oczy. Pamiętam nawet z jakieś 4 miesiące temu, moja najstarsza siostra mówi: a pamiętasz, jak dostałaś ode mnie lanie? Ja mówię: Marta, nie pamiętam, a co ja zrobiłam? Przecież była taka bieda. Mama kupiła ci buty za ostatnie pieniądze i było zimno i ty poszłaś gdzieś do czyjegoś domu, tam i wymienia imię i nazwisko właśnie sąsiadów, gdzie były małe dzieci i nie było o czym napalić w piecu, to ja ponoć w zimie zdjęłam te buty. Miałam wtedy, nie wiem, 7 czy 6 lat i mówię, że ja rozpalę tymi butami ogień w piecu, żeby było ciepło. I zaczęłam, właśnie spaliłam swoje buty, spaliłam swój sweter, żeby tym dzieciom było ciepło. Ja mówię: Marta, ja tego nie pamiętam. Ona mówi: tak, a ja cię wtedy zlałam, bo ty nie miałaś później w czym chodzić. Musieliśmy ci owijać jakimiś chustkami twoje buty, bo to były zaoszczędzone pieniądze, kupione buty zimowe. Więc ta misja właśnie bycia dla człowieka i że się nie wolno bać, już w dzieciństwie się u mnie tak przejawiała. I za wszelką cenę, bo tutaj rzeczywiście no nie było to mądre rozpalanie w piecu własnymi nowymi butami, ale to było od serca. Ale miłość zawsze jest taka właśnie gdzieś dalej niż rozum. Zabawna jest ta historia z narodzinami siostry. Jako ostatnia w rodzinie, 8, tak, przyszła siostra na świat i to w dziwnych okolicznościach. Tak, moi rodzice po wojnie właśnie gdzieś tam byli rolnikami, mieli duże gospodarstwo rolne, był lipiec, tato kosił zboże, mama jakoś te snopki wiązała, no i w pewnym momencie zaczęła wołać, że dziecko się rodzi, miała na myśli właśnie dziś już moją osobę, więc tato zostawił wszystko, co tam w polu było, pobiegło 3 kilometry do oddalonej miejscowości, bo moja miejscowość rodzinna to jest Skrzynka w województwie zachodniopomorskim, tak się ta miejscowość nazywa, zawsze żartobliwie mówię, że ja jestem ze Skrzynki. sukienki. Zanim pogotowie przyjechało, to ja się już urodziłam właśnie na ściernisku i żartuję, że właśnie ściernisko to od razu mi daje właśnie poczucie właśnie tu i teraz, że trzeba podjąć wyzwanie. Kiedy się tam na tym ściernisku urodziłam, to teraz bardzo często, kiedy jestem w Polsce i dane mi jest być na ziemi rodzinnej, jadę na to miejsce. To się dokonuje, to już prawie jak spowiedź, kiedy już jest ciemno, świecą gwiazdy, ja się kładę na tym miejscu, gdzie się narodziłam, bo mi mama już dziś nieżyjąca i tato nieżyjący pokazywali, tu w tym miejscu się urodziłaś. I otulam modlitwą właśnie i rodzinę, i bliskich, i przyjaciół, i nieprzyjaciół. I w tej modlitwie właśnie tego mojego zakonnego serca łączę ziemię, na której leżę, patrząc w niebo, do którego wszyscy zmierzamy, żebyśmy mieli taką siłę w sobie dać siebie drugiemu człowiekowi, żeby poczuł się szczęśliwszy. Właśnie być tym wprowadzającym do tej sadzawki, o której wcześniej mówiłam. I to jest najpiękniejszy moment mojej modlitwy, kiedy leżę na ziemi i patrzę w niebo i wtulam wszystkich. Magiczne miejsce, magiczny czas. Siostra lubi taką magię, widzę. Magia to jest po prostu przestrzeń tajemnicy. To jest przestrzeń tego, co my, racjonalni ludzie, ja bym powiedziała, sobie gdzieś tam wykalkulujemy, ułożymy, zaplanujemy, wyznaczymy kierunki, ścieżki. Jeszcze może specjaliści z poszczególnych dziedzin naszej człowieczej, powiedziałabym, przestrzeni nam powiedzą, a tu tak zachowaj się, a tu tak, a tu tak i osiągniesz sukces. A ja zawsze przechodzę w taką przestrzeń, Panie Boże, Twoja wola niech się spełnia. Tylko otwórz moje oczy, otwórz moje uszy, żebym nie tylko słyszała, ale usłyszała, żebym nie tylko widziała, ale zauważyła i otwórz moje serce i rozum, żebym się zatrzymała i pomogła człowiekowi, który jest w potrzebie i żebym się nie bała. I to nie jest magia, to jest prawdziwa realność, to jest prawda chwili, to jest godzina prawdy właśnie, tu i teraz. Siostro, za chwilę zagramy pierwszy utwór muzyczny, kończąc ten okres młodości. Dodać trzeba jeszcze, że siostra poszła na Akademię Teologiczną w Warszawie. Dodatkowo na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego zrobiła siostra prawo. Tak. Czyli była siostra naprawdę wykształconą, młodą dziewczyną. Dobrze powiedziane, byłam. I podjęła siostra decyzję, że w 1984 roku wybiera siostra Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Dlaczego właśnie to zgromadzenie? To, o czym wcześniej mówiłam, to moje otwarcie, Boże, pokaż mi. Dlatego, że bardzo głęboko w sercu właśnie, kiedy już zdecydowałam, że droga życia zakonnego, kiedy oddałam pierścionek zaręczynowej, powiedziałam, że no nie, ślubu nie będzie, chociaż mama była tym bardzo zadziwiona, bo już mi nawet sukienkę ślubną uszyła i cały czas miała pragnienie, że jako najmłodsza zaopiekuję się nią do śmierci. A ja powiedziałam, że chcę być siostrą zakonną i na pewno była mi bardzo bliska przestrzeń misji, wyjazdu na misję. Ale kiedy właśnie poznałam mnóstwo rodzin zakonnych, znowu stanęłam w sytuacji niewiadomej, do którego ze zgromadzeń pójść. I wtedy po raz kolejny szłam w pieszej pielgrzymce właśnie z Torunia do Częstochowy na Jasną Górę i poszłam w takiej misji, Boże, daj mi rozeznanie, Maryjo, pomóż mi, żebym wiedziała do jakiego zgromadzenia, żeby Twoja, a nie moja wola się spełniła. I w trakcie właśnie, kiedy wchodziliśmy na Jasną Górę, przyszło takie wewnętrzne, że kiedy się pokłonię Matce Najświętszej przed obrazem jasnogórskim i wyjdę przed kaplicę, to pierwszą siostrę zakonną, w jakimkolwiek będzie habicie, którą zobaczę, to do nich pójdę. I tak się stało. Loteria. Dokładnie. Podeszłam, przedstawiłam się i mówię, proszę sióstr, ja bym chciała do sióstr wstąpić. I te dwie siostry, które stały, mówią, przepraszam, a ty nas znasz? Ty wiesz, jakim nie jesteśmy zgromadzeni? Ja mówię, nie. I chcesz do nas wstąpić? I ja mówię, tak. I popatrzyły znowu na mnie jak na taką troszeczkę nie do końca zrównoważoną osobę. No, podały mi adres i okazało się, że to jest adres klasztoru odległego od mojej rodzinnej miejscowości o jakieś 60 kilometrów, o czym nawet nie wiedziałam. Moje życie od początku jest takim całkowitym oddaniem się w ręce Pana Boga i Boże, Ty mnie prowadź. I to były właśnie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie dom generalny jest w Gorzowie Wielkopolskim. Tak, i tam siostra później spędziła kilka lat. Zagrajmy tego Marka Torzewskiego. Siostra wybiera Adagio. To jest moje ulubione Adagio, bo tam, jak się wsłuchamy w treść tego, co śpiewa Marek, to właśnie nam to pozwoli zatrzymać się powoli, i rozeznać nie to, co sobie właśnie wykalkulowaliśmy, ale to, gdzie pragnienie naszego serca nas poprowadzi według światła i rozeznania woli Bożej. Patrz, chmury wolno płyną, śnieg cicho sypie zimą, wiatr szemrze w kołysce tra i rzeki leniwy jak ptak tu puśnie, przetacza się pada. Czas trepcze bez pośpiechu, w rytm serca i oddechu i ze wolna stuje się dym jesieni nim ostrze zim nim wiosen niespieszny gwar zanim lata żar. Jak zdarzeni dni szarpiemy się, miotamy się, wciąż niepewni źli. Dziś w Godzinie Prawdy w Wielki Piątek siostra Michaela, prowadząca hospicjum w Wilnie, opowiada o swojej misji, o swojej wierze i o swoim życiu, niezwykle ciekawym, interesującym, ale od bardzo wczesnych lat poświęconym Bogu, o czym siostra przed chwilą pięknie opowiadała. Kiedy siostra już ma na sobie habit siostry Jezusa Miłosiernego i trafia siostra do Gorzowa, to bardzo szybko okazuje się, że dostaje siostra właśnie takie zadanie, żeby tworzyć hospicjum. Tak, ja wtedy skończyłam właśnie Wydział Prawa tutaj w Warszawie i moi przełożeni mówią: siostro, potrzebujemy twojej wiedzy, twojego przygotowania merytorycznego, bo powstaje hospicjum w Gorzowie, no i musisz tam pójść i to wszystko jakoś ogarnąć, wesprzeć stowarzyszenie, które powołuje hospicjum. I rzeczywiście to był 95 rok, powiedziałam tak. I to był ten początek takiego mojego niesamowitego właśnie pochylenia się nad człowiekiem cierpiącym i powiedziałabym człowiekiem, który znowu gdzieś tam w przestrzeni tej boskiej misji i wezwania wpisywał się w moją codzienność, dlatego że ja mam nazwisko Rak, a w hospicjum są ludzie, którzy właśnie usłyszeli od lekarza: pan ma raka, pani ma raka. I to było dla mnie znowu takim wezwaniem, że mam być cała dla tych ludzi, że nie mogę się bać, że muszę pójść. I właśnie wtedy coraz bardziej doświadczałam, dotykając tej prawdy ich codzienności, prawdy łez, prawdy złości, buntu, ucieczek, cierpienia, depresji, cierpienia, nieporadności rodzin, że tak naprawdę to my bardzo często właśnie nie umiemy dotknąć prawdy, że jesteśmy dla siebie darem, że czas, który mamy tu i teraz, ten czas już się nie powtórzy, on odejdzie i możemy nieść w sobie właśnie to, czego doświadczałam w kontakcie z chorymi, że cały czas było, gdybym mogła cofnąć czas, o Boże, gdybym mógł przywołać tamtą chwilę, ale się nie da. I to jest przestrzeń właśnie, w którą trzeba w misji hospicyjnej umiejętnie też wejść. I ta misja hospicyjna właśnie jest takim, powiedziałabym, uniwersytetem wielkości naszego umysłu ludzkiego i wielkości ludzkiego serca, żeby się nauczyć, kim ja jestem jako człowiek i co w moim życiu jest ważne i co w moim życiu jest po prostu wartością. Mogę zadać siostrze trudne pytanie? Bardzo proszę. Co siostra myśli, jak siostra odczuwa swoją wiarę i jak siostra postrzega Boga, kiedy umiera dziecko? Niewinne dziecko, które nic złego w życiu nie zrobiło, które jest śmiertelnie chore, któremu siostra nie może pomóc. Jak siostra sobie z tym radzi? Tutaj następuje zbieżność tego, co ja jako człowiek niosę w sobie. Moje emocje to są moje łzy, tak? To jest tak samo mój ból, tak jak tego dziecka był ból i jakim bólem jest teraz ból żałoby jego rodziców. Ale właśnie ja się nie zatrzymuję tylko na tej mojej przestrzeni somatycznej, jakiejś uczuciowej, psychologicznej, ale we mnie jako człowieku jest też przestrzeń duchowa, religijna. I w tej przestrzeni religijnej, duchowej ja wiem, że my nie jesteśmy tak jak roślina, która wyrasta i usycha, albo się ją ścina i przeznacza na coś i przestaje istnieć. Śmierć nie jest ścięciem naszego człowieczeństwa, nie jest zakończeniem naszego istnienia. Jest po prostu przejściem, jest przemianą w inną rzeczywistość, która jest już we wszechmocy samego Boga, a On kocha. I ja po prostu wiem, ja mam pewność, że ktoś, kto kocha, z miłości nie zrobi krzywdy, tylko z miłości będzie ratował. I dopiero później, patrząc z perspektywy wieczności w tył, będziemy wiedzieli i będziemy wdzięczni Bogu, że właśnie odebrał. Bo nigdy nie jest, że życie nasze jest bez sensu. Po co było to dziecko, które się narodziło i za kilka miesięcy w cierpieniach musiało umierać, tak? W tym momencie w przestrzeń cierpienia wezmę, bo misja hospicyjna eliminuje te cierpienia, ale to dziecko umierało i rodzice mają prawo krzyczeć, mają prawo płakać, mają prawo wołać i pytać, Boże, dlaczego? A w tym momencie ja staję przy nich, otulam ich i mówię, nigdy nie odpowie ci Bóg, dlaczego tu i teraz, ale pomyśl, żeby to pytanie zadać inaczej. Po co? Co ja teraz mogę z tym zrobić? I kiedy ja znajdę odpowiedź na pytanie po co, to w tym momencie już nie jestem zmiażdżona moim cierpieniem i wchodzę w inną rzeczywistość. Ale czy nigdy nie było w siostrze właśnie takiego bolesnego krzyku dlaczego? Nie było w siostrze takiej złości, że dziecko umiera i takiego spojrzenia w niebo, Boże, czemu to robisz? Było wielokrotnie, ale to był początek zadanego pytania. Dlaczego? I później było, odpowiedz mi, daj mi znak, pokaż, poprowadź. I w tym momencie to takie nawet powiedziałabym z ludzką wściekłością wołanie kierowane do Pana Boga jest dialogiem z Panem Bogiem. I później jest otwarcie się, czekam na Twoją odpowiedź. I po jakimś czasie ja tę odpowiedź odnajduję. Ja, Boże, tu przywołam przestrzeń hospicyjną, bo to się bardzo mocno zbiega. Ja miałam w Wilnie 14-letnią dziewczynę. Niesamowicie dziewczynka mądra, inteligentna. I na kilka dni przed swoją śmiercią ona mi mówi tak, siostro, jak ja będę umierać, zanim umrę, proszę, ja chcę ulicami Wilna przejechać taką limuzyną udekorowaną jak młoda para do ślubu, żeby była czadowa muzyka, balony, dekoracja, wymieniła co chce, żeby tam było do jedzenia, do picia i mówi, i w tej limuzynie mówi tak, pojedziesz ty, pojedzie pielęgniarka z hospicjum, wolontariuszka, jej braciszek młodszy i pojedzie tą limuzyną jej wychowawczyni z domu dziecka. A ja jej zadaję pytanie, mówię, kochanie, a mama nie pojedzie? Tę rozmowę słyszy mama, która jest pijana, stoi w sali hospicyjnej, taka oparta o ścianę, w innej przestrzeni i ta moja 14-latka mówi, patrzy w oczy mamie z bólem ogromnym, wołającym o miłość tej matki, mówi, ja nie mam mamy, więc ja ją ratuję, mówię, kochanie, nie byłoby ciebie, gdyby nie mama. Ona mocno mówi, ja nie mam mamy i znowu te oczy są takim wołaniem, patrzy w oczy swojej matce, a matka bez reakcji. Limuzyna pojechała w sobotę, tak jak to miało być, ale ona się poczuła gorzej i mówi, ja nie dam rady już. To jedźcie, później mi opowiecie. Lekarz tę samą decyzję podjął, że jest zbyt duże ryzyko. Kiedy wróciliśmy późną godziną wieczorną, długo, długo w noc, ten braciszek młodszy, kilkuletni, opowiadał, jak to było, jak było fajnie. I ona mówi, to się bardzo, bardzo cieszę. Mówiła to słabiutkim głosem, bo nad ranem ona zmarła. W niedzielę nad ranem ta 14-letnia dziewczyna przeszła do wieczności. Na pogrzebie mama była dalej pijana. Myśmy się przytulali do siebie, jak powiedziałabym, ja byłam jak taka gęś gromadząca pisklęta z tego domu dziecka, ze szkoły, kolegów tej mojej bohaterki. Mój personel wielokrotnie zadawał mi pytanie: siostro, gdzie jest Bóg, skoro tak inteligentna, tak mądra dziewczyna umiera? Ja mówię: On jest. Gdzie? W tobie, we mnie. Ale dlaczego? Ja mówię: nie odpowiem na to pytanie. Musimy zaczekać. I kochani państwo, drogi panie Michale, po jakichś kilku miesiącach ta jej mama do mnie się pojawia i właśnie mówi, że jest po leczeniu, że staje się coraz bardziej trzeźwa, że walczy o odzyskanie syna i mówi: pomóż mi, pomóc się, błagam, pomóż mi. I pojawia się historia jej życia, bo była rodzina, miała męża, który był ojcem tej mojej pacjentki, ale znalazła bogatszego, więc poszła do bogatszego, był synek. Później znalazła bogatszego i młodszego. Co prawda bogactwo było nielegalne, weszła prokuratura, sądy, alkohol, narkotyki nie pomogły, dzieci w domu dziecka, on w więzieniu, ona na ulicy, bo już straciła wszystko. I w tym momencie można by było zadać pytanie, dlaczego ta 14-latka umarła? Ja tak czuję. Swoją mądrością dała mądrość swojej matce, żeby matka dała miłość swemu synowi, mogła go uratować, prawda? Może to było po to, może ja jestem w błędzie, ale mam wewnętrzne przekonanie, że nie. I w wieczności, kiedy się wszyscy razem tam spotkamy i będziemy widzieli z perspektywy, dlaczego jest cierpienie. Ono nie jest zawsze bez sensu, tylko jest po coś. I my musimy znaleźć w sobie odpowiedź, po co. I to się bardzo mocno łączy właśnie dziś z Jezusem wiszącym na krzyżu. On umiera, on traci wszystko. Jego porzucili jego najbliżsi właśnie współpracownicy apostołowie. Judasz wybrał pieniądze, zdradził swojego przyjaciela. Inni, którzy krzyczeli, że pójdą z nim na śmierć, tak jak święty Piotr, 3 razy się zapiera, ucieka ze strachu, kiedy zwykła służąca gdzieś tam mówi, że ja go widziałam z tym Jezusem, a on krzyczy: nie, nie, nie, ja jej nie znam Jezusa. Zapiera się, tak? Czyli jest pokazana ludzka słabość, ludzka złość, ludzka cwaniactwo w tej historii i to wszystko Jezus w symbolu krzyża bierze na siebie. My mówimy bardzo często Jezusowy krzyż. Dzisiaj ten krzyż mamy w centrum, kochani. To Jezus jest nasz, a krzyż to jest mój grzech, moja podłość, moja słabość, moje wszystko i On to bierze na siebie. Gdzie tu jest cel? Jaki tu jest sens? I On na Golgocie umiera. Właściwie wszystko się kończy, można powiedzieć? Nie. Na Golgocie się wszystko zaczyna i dzisiaj my dotykamy znowu tej prawdy, że są w naszym życiu nasze krzyże, naszych grzechów, ale ten nasz krzyż naszych grzechów jest też zaproszenie na naszą miłość i nasze ofiarowanie się dla drugiego człowieka i wtedy dopiero doświadczamy, że jesteśmy obrazem Boga tu i teraz w pełni swojego człowieczeństwa, które jest człowieczeństwem dla Ciebie, a nie człowieczeństwem dla mnie, żebym się rozpychał, żebym miał, żebym był, żebym się liczył, żebym był widzialny. Głęboki humanizm też siostra prezentuje. Moi chorzy tego mnie uczą. Wróćmy do tego ważnego momentu, kiedy pada propozycja. Siostro Michaelo, trzeba jechać na Litwę, do Wilna. To jest dla siostry szok. Ogromny szok, ogromny lęk i przyznaję się, już to niejednokrotnie w różnych miejscach mówiłam, przyznaję się do ludzkiej słabości, bo mojej przełożonej generalnej ja 3 lata mówiłam: nie, matko, nie, ja kocham Gorzów, ja kocham moich chorych, ja kocham to miejsce, dla mnie poza Gorzowem nie ma życia. W moim zgromadzeniu jest to też piękne, że to nie jest nakaz, rozkaz, tylko no dobrze, no skoro tak, no to wyślemy inną siostrę. Czyli nie ma rozkazu, jest tak, porozmawiajmy, jest, zastanówmy. Tak, jest dialog. Jest... I 3 lata siostra mówiła nie. 3 lata mówiłam nie. 2008 rok był takim momentem właśnie granicznym. W tym roku był ogłoszony błogosławionym założyciel mojego zgromadzenia, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik świętej Faustyny Kowalskiej. I właśnie on dla mnie jest symbolem, że zawsze w życiu szedł pod prąd biegu rzeki, pod górę, spotykał się z murami, z płotami, pokonywał i zawsze był na tak, nigdy się nie wycofał. I wtedy w tym roku jego beatyfikacji po raz kolejny właśnie doświadczyłam, że mimo, że mówię: Boże, ufam, to bardzo często też w słabości ludzkiej uciekam. I te 3 lata ucieczki od wezwania na Wilno, to była moja słabość. I w

kościoły, skoro Boga nie ma. I w tym kościele i klasztorze właśnie po siostrach wizytkach zostało zrobione więzienie. I to więzienie było do 2005 roku. W kościele, który był przepięknym kościołem, zostały wymurowane dwa piętra, stropy i pomieszczenia dla więźniów. Nie ma przestrzeni sakralnej. I to więzienie było do 2005 roku. Później zostało opustoszałe. Budynki powięzienne służyły za miejsca do ognisk. Po prostu ludzie bezdomni tam wyrywali, niszczyli wszystko, co się dało. I kiedy szacunkowo został zrobiony projekt renowacji budynku, który miał być przeznaczony na hospicjum, to on przekraczał 5 milionów złotych. Ja nie miałam pieniędzy. Jak mogłam pojechać i podjąć się czegoś? I w dniu wyjazdu z Gorzowa Wielkopolskiego poszłam na cmentarz w Gorzowie. Chodziłam właśnie między nagrobkami, czytałam imiona i nazwiska na tablicach nagrobnych i pamiętałam oczy, słowa, spotkania, bo to byli moi pacjenci. I po prostu płakałam. Mówię, jadę do Wilna, pomóżcie mi, bo wiem, co mam tam zrobić, jak pomóc właśnie człowiekowi w potrzebie, ale nie mam pieniędzy. I wychodząc z cmentarza, po drugiej stronie ulicy, kobieta zaczęła mi machać, bo samochody między nami przejeżdżały. Mówi, chodź Justo Michaelo, chcę ci coś dać na hospicjum. A ja właśnie ocierając łzy, ukrywając tak naprawdę te łzy swojej słabości, mówię, przez tę ulicę przekrzykuję, mówię, kochana, ale ja dzisiaj wyjeżdżam do Wilna i mnie nic już z hospicjum nie łączy. Ona mówi, wiem, przecież w telewizji o tym mówili, ja ci chcę dać na Wilno. I ja przeszłam na drugą stronę ulicy, to była starsza pani i ona mówi, że nad ranem nazbierała polnych kwiatów, zrobiła bukieciki i dopiero sprzedała kilka, ale te pieniądze, które ma ze sprzedanych bukiecików, polnych kwiatów, chce dać na Wilno. Wysypała mi na dłoń i ja szybciutko policzyłam, tam było 10, 20, 30 groszy, w sumie 3 złote. I ja wtedy ucałowałam ręce tej kobiety, mówię, wie pani, każdemu o tym będę mówić, kochani państwo, dzisiaj też mówię to na antenie. Dziękuję ci. Te 3 złote przywiozłam do Wilna, położyłam przy tabernakulum przy Jezusie i mówię, Jezu, jesteś ty, mamy 3 złote i zrobimy hospicjum. I rozpoczęłam po prostu wielkie działania, żeby to hospicjum powstało, ale po upływie 2 lat był po prostu moment kryzysowy, były długi, nie byłam w stanie wypłacić już zobowiązań remontowych i byli moi przyjaciele właśnie z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie ich córeczka w wieku 3 lat w czasie kąpieli była porażona prądem, cudem uratowano jej życie, ale w momencie, kiedy była w Wilnie ze swoimi rodzicami, miała kilkanaście lat, niepełnosprawna i fizycznie, i emocjonalnie, i umysłowo. I ja przy nich po prostu płakałam w swojej słabości. Mówię, wiecie, napisałam rezygnację, po prostu nie dam rady. Było Wilno, była Litwa bez hospicjum, pozostanie. Spróbuję znaleźć pieniądze, żeby zapłacić zobowiązania. Trudno. I wracam, tak. I ta właśnie moja ukochana dziewczynka tak przytuliła się do mnie, ręką ścisnęła mnie za ramię i mówi, ciociu, a ty jesteś z zakonu, co mówię, Jezu, ufam tobie, tak? Ryczę i mówię, tak, tak, Asiu, wypowiadam jej imię, tak, jestem siostrą, która mówi, to Jezu, ufam tobie. A ona nie odstępując, jeszcze bardziej uciska mnie za ramię, mówi, a ile razy ty na dzień mówisz, to Jezu, ufam tobie? I w tym momencie ja poczułam jakieś po prostu znowu, ponad ludzkie moce i siły spojrzałam w oczy tej kilkunastoletniej chorej dziewczynki i mówię, no Asieńko, nie wiem ile razy mówię, ale wiele razy. A ona jeszcze mocniej ścisnęła i mówi, ciociu, to ty uwierz w to, co mówisz i dasz radę. Podarłam tę rezygnację, no i hospicjum jest. Te słowa, które siostra mówi, siostra kieruje także do ludzi niewierzących i one także mają ogromną wagę i znaczenie. I siostra to bardzo podkreśla, bo jeżeli zaczniemy myśleć w tych kategoriach bycia z drugim człowiekiem, pomagania mu, bycia z nim w najtrudniejszej chwili jego życia, kiedy umiera, to są także słowa zwrócone do ludzi niewierzących. To prawda. Przywołam znowu historię hospicjum Wileńskiego. Moje biuro w hospicjum jest na parterze, drzwi są zawsze otwarte, każdy z ulicy wprost może wejść do biura. I któregoś razu właśnie wcześnie rano idzie bezdomny człowiek, cuchnący, brudny, na odległość, chwiejący się na nogach, jest pijany, wchodzi, dzień dobry i mówi tak, proszę siostry, Jezus nie może być w śmietniku, ale mówi to takim dialektem polsko-rosyjskim, jest osobą nietrzeźwą. Więc ja tak zza biurka patrzę na niego i mówię, no nie może, a co pan ma na myśli? I on po prostu tak kołysząc się zza kurtki zapiętej pod szyję wyciąga małą płaskorzeźbę twarzy Jezusa w cierniowej koronie. Taka potrzaskana właśnie gipsowa płaskorzeźba zabrudzona brudami śmietnikowymi. I on to wyjmuje, trzyma w drżących, pijanych rękach i mówi, ja szukałem, i tu ja go cytuję, ja szukałem żarcia. Żarcia nie znalazłem, ale jego znalazłem. I nie wiedziałem, co z nim zrobić, bo ja się na tym nie znam, ale pomyślałem, że wy tu w hospicjum przywracacie twarz człowiekowi, to i jemu przywrócicie. I on tak trzyma tą płaskorzeźbę w ręku. I ja wstałam, przytuliłam go, rozpłakałam się, mówię, wiesz co, kochany, chodźmy razem, to przywrócimy tę twarz. Przed hospicjum są takie stoły drewniane pod daszkiem, mówię, siadaj, zaraz ci przyniosę farbę, pozostałe resztki farby z budynku hospicjum, które remontowaliśmy dla dorosłych. Mówię, maluj, ja ci zrobię coś do żarcia, zacytowałam go tak na wesoło, poleciałam do kuchni przygotować mu śniadanie, moim pielęgniarkom dałam hasło, żeby przygotowały łazienkę, żeby go wykąpać, jakieś ubrania, żeby znalazły. Wykąpałyśmy go, nakarmiłyśmy, przebrałyśmy. Później wielokrotnie na ulicach Wilna się spotykaliśmy, zawsze mi machał, kiedy mnie widział, raz był trzeźwy, raz pijany i pyta, jak tam twarz Jezusa? Aha, jeszcze nie dokończyłam, że kiedy on odmalował tę twarz Jezusa w głównej sali hospicyjnej, on ją własnoręcznie na ścianie zawiesił, ona do dzisiaj wisi, ta twarz Jezusa w hospicjum. Dla mnie było niesamowitym doświadczeniem też, kiedy on powiedział, że wy w hospicjum przywracacie twarz człowiekowi. Powiedział całą prawdę o misji hospicyjnej i kiedyś przez 3 godziny był pijany. Siedzieliśmy na ulicy Wileńskiej na jakimś tam podpartym murku i ja jego prosiłam, mówię, słuchaj, musimy przywrócić twoją twarz, zgódź się. Długo, długo trwały rozmowy. Ludzie mijający patrzyli tak troszeczkę dziwnie, co ta zakonnica z pijakiem tutaj siedzi. Po jakimś czasie zdecydował się, był na detoksie, był w szpitalu. Załatwiłam mu pracę w ośrodku społecznym. Jest teraz portierem, ma mieszkanie socjalne, nie pije. Był niewierzący, chodzi do kościoła, przyjął sakramenty święte. Bóg znowu posyła nam kogoś, kto jest wyzwaniem. Można było przed nim zatrzasnąć drzwi i powiedzieć, no dobrze, proszę wyjść, my mamy inną misję, tak? Ale z urzędasa trzeba się sprowadzić do człowieka. I to jest znowu godzina prawdy, że Bóg walczy o każdego z nas w każdym momencie naszego życia i posyła nam ludzi. A o co dzisiaj siostra jeszcze walczy, żeby hospicjum się rozwijało? Na razie to jest 14 łóżek, jedyne ciągle na Litwie. No, nie jest łatwo związać koniec z końcem. W tym budynku poklasztornym, powizytkowym, no maksymalnie mogę włożyć jeszcze 2 dodatkowe łóżka. Pamiętam też taką sytuację, kiedy jedna pacjentka była w bardzo ciężkim stanie, bardzo duży ból, młoda kobieta, 30-paroletnia, ja jej nie miałam gdzie położyć. I weszłam do sali dwuosobowej, do właśnie moich pacjentek, mówię, kochane, i opowiadam historię. Ja mówię, gdybym ja wyniosła te szafeczki, ten stół i tu dostawiła zamiast tego łóżko, zgodziłybyście, żebym przyjęła następną? Będzie ciasno. I jedna z tych pacjentek patrzy mi w oczy, łzy jej płyną, ale łzy przepojone też i z uśmiechem mówią, będzie ciasno, ale z miłością. Wynoś to wszystko i dawaj tą trzecią tutaj do nas. I właśnie to jest to, że na wcisk pomagamy ludziom dorosłym, a jakiś czas temu właśnie na spotkaniu 6-letni niespełna chłopiec stojący przede mną przytulił się i mówi, mam raka, pomożesz mi? I kiedy się rozpłakał, był po chemioterapii, bladziutki, chudziutki, wzięłam go na kolana, przytuliłam i mówię, pomogę ci. Później się pojawiały następne wyzwania i w tej chwili trwa budowa działu hospicjum dziecięcego. No w tej chwili powiedziałabym już, finalizujemy, stawiany jest dach, no i rozpoczną się prace wykończeniowe budynku. Powstaje dział dla chorych na choroby nowotworowe dzieci i będzie to oddział stacjonarny. Przewidziane jest maksymalnie 9 dzieci, ale tak w takich pomieszczeniach, gdzie będą razem z nimi mogli być ich bliscy, rodziny, rodzice. I dział hospicjum dziecięcego domowy, tak jak dla dorosłych pomagamy w Wilnie i 100 km wokół Wilna. Tak też dla chorych dzieci właśnie rozpoczniemy w tych samych przestrzeniach. I znowu, przestrzeń prawdy. Brakuje mi jeszcze około 300 000 euro. Nie mam, ale ufam i proszę, proszę Boga, bo zawsze mówię, Boże, ufam Ci, bo mi Asia przypomniała, żeby uwierzyć w to, co się mówi, i ufam człowiekowi, że pojawią się ludzie i pomogą, i sfinalizujemy to, ten etap, który już jest za nami. Dzięki pomocy Orlenu udało się Orlen Lietuva, czyli placówka właśnie naszego polskiego Orlen na Litwie, wsparły inne osoby. I w tej chwili można powiedzieć, że jest dobra współpraca zarówno z władzami litewskimi, jak i ze stroną polską, prawda? Siostra czuje się wspierana. Muszą kochać siostrę w tym Wilnie, ci Litwini. W tym momencie to, co jest tematem dzisiejszego spotkania, prawda. Prawda bliskości, prawda człowieczeństwa, prawda tego, że tak naprawdę nie musimy szukać różnic narodowościowych, religijnych czy politycznych, ale powinniśmy dołożyć wysiłku, żeby znaleźć podobieństwa człowieczeństwa w nas i godności tego człowieka, i to zbliża. Ta prawda człowieczeństwa zbliża. I kiedy w hospicjum właśnie na łóżku będzie leżał i Polak, i Litwin, i Rosjanin, i będzie katolik, i wyznawca islamu, bo na przykład Tatarzy wileńscy wyznają islam, czy wyznawca judaizmu, bo są Żydzi na Wileńszczyźnie. I kiedy my jednakowo jesteśmy jednacy dla wszystkich, to jest właśnie prawda naszego człowieczeństwa. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, jak w tej różnorodności, jakim wy językiem mówicie? No i nie ja odpowiedziałam, bo mnie uprzedziła moja pielęgniarka i mówi, jak to jakim? My mówimy językiem miłości i wszyscy ten język rozumieją. A siostra opanowała litewski? Bo trochę, to powiem język po litewsku, siek tek, jako tako opanowałam, ale cały mój personel właśnie, to był też mój wymóg, oprócz tego przygotowania merytorycznego w poszczególnych przestrzeniach zawodowych pracowników, żeby każdy z nich mówił po polsku, po rosyjsku i po litewsku, nie ze względu na nich samych, tylko ze względu na pacjenta, że jeżeli pacjent jest Polakiem, żeby do końca mówił po polsku, czy po rosyjsku, czy jeśli jest Litwinem, mówił po litewsku. I to poczucie właśnie mojej tożsamości, jaki miałem zawsze w sobie, ma być do końca. To jest też wpisane w misję hospicyjną. Pięknie powiedziane. Siostra Michaela Rak, bardzo dziękuję siostrze za to spotkanie w Wielki Piątek. Dużo mądrych, pięknych słów padło. Teraz rzeczywiście chwila refleksji po tej rozmowie z Polonezem Azdur Chopina. Wszystkiego dobrego, spokojnych, dobrych świąt siostrze życzę. Dziękuję i wzajemnie. I żeby zawsze pamięć Alleluja była połączona z momentem góry Golgoty i krzyża tu i teraz. Krzyż nie jest końcem, krzyż jest początkiem. Pamiętajcie o Alleluja, o zwycięstwie. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Macie dużo na głowie. I? My to słyszymy w Crédit Agricole i dlatego na koncie dla Ciebie łączymy wiele korzyści. I? To konto możecie mieć za zero. Zero za wypłaty z bankomatów w Polsce, zero za internetowe przelewy Elixir, zero za używanie karty. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się wmontowałem, zrobiliśmy razem z Crédit Agricole, który daje Wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Zwolnienie z wymienionych opłat przy wpływie na konto minimum 1000 zł i jednej płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku.